станции. Спадар Олег, доведушийся, откуль я, хитро скошиваю воком. Попаду, не дай бог, у черный список. А без целовки вместо с вами попаду. А расскажите, что это за черный список? Было время такое. А вы в 30-е годы это представили? Да, я в политику не влажу. Ухожаюсь заняты. А кто нас тут информирует? Никто. А как вы будете назначаться, за кого голосовать? Могу определить. Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка. Представитель, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш. Кто-то хороший. Вы молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Я за его. Сегодняшнее подорожье свободы подрихтовал Виталь Самашко. Не проспеце свободы. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прычынайцеся са свабодай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Центр выбаркам зарегистрировал 55 кандидатов у члены Совета Республики. Суды отмовляются разглядать скарги на порушение при формовании участковых выборчих комиссий. Александр Лукашенко сказал, что хочет, каб Захад признал парламентские выборы 28 вересня. Канцлер Немеччины Ангела Меркель встретилась в Берлине с Александром Миленкевичем. Александр Казулин находится у США, где у него запланированы встречи с Джорджем Бушем и Кандализой Райс. У городні папярэдня пыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Зямля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Зямлёй называецца планета, якая верціцца вакол Сонца і вакол сваёй восі. Таксама зямлёй мы называем паверхню гэтай планеты, на якой стаім ці па якой рухаемся. Зямля – гэта і тэрыторыя, якая знаходзіцца ў чыімсьці ўладанні ці карыстанні. Урэшце, зямля – гэта проста глеба з царствам мінералаў. А ў народных уяўленнях зямля – адна з асноўных касмічных стыхій, першы элемент, з якога ствараўся сусвет. У касмаганічных паданнях падкрэсліваецца, што першы бог стварыў менавіта зямлю і неістотна прынесла яе ў дзюбе вудка са дна сусветнага акіяну ці вытрас з кішэні сам бог. Зямля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, маці ўсяго жывога, у тым ліку і чалавека. Да таго ж прыгадаем, што менавіта з зямлі, з гліны, зляпіў бог першага чалавека. Уяўленне аб зямлі цесна звязанае з паняццем рода, радзімы, краіны. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Такім чынам, Тацяна, у традыцыйнай культуры зямля ўспрымаецца вельмі шырока, вобразна, нават сакральна. Што сталася асновою замацавання зямлі ў якасці металягемы? Дзе вытокі яе сакралізацыі? Першай прычынаю вытворчая, спараджальная функцыя зямлі. Яна выступае як сімвал жаночага ўрадлівага пачатку, асэнсоўваецца як прарадзіцелька і карміцелька ўсяго жывога. Земля нарадзіла і земля маці – гэта дзве ключавыя формулы, якія вызначаюць сутнасць зямлі ў міфапаэтычных уяўленнях. Яны адносяць зямлю найперш да жывой, адушаўлёнай. Земля – наша маці, будзе пітаць, чараўніка, чараўніцу да нашага табара не пускаць. У замовах гэтак казалі. Земля маці ўсяму, што на ёй ёсць, што было і што будзе наперадзе. Вы сказалі адушаўлёнай. У чым гэтая адушаўлёнасць выяўляецца?